เวลา2ปีผ่านไปแต่โยเซฟก็ยังอยู่ในคุกนั้นจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งในราชวังอันกว้างใหญ่ของกษัตริย์แห่งอียิปต์ฟาโรห์ทรงตื่นจากบรรทมด้วยความรู้สึกว้าวุ่นและไม่สบายพระทัย พนักงานน้ำองุ่นเจ้าอยู่ไหน ข้าแต่ฟาโรห์ข้ารับใช้ของพระองค์อยู่ที่นี่พระเจ้าค่ะ คราวหน้าเวลาข้าเรียกให้มาเร็วๆนะนี่มันกี่โมงแล้ว พระอาญาไม่พ้นเกล้าเวลานี้ยังเช้าตรู่อยู่เลยพระเจ้าค่ะ ไปเรียกขนหลวงมาหาข้าเดี๋ยวนี้นะข้าต้องการใช้พวกเขา ไปเดี๋ยวนี้แล้วพระยาค่ะ ขอฟาโรห์จงทรงพระเจริญ พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าครอบครองเหนืออียิปต์บนและอียิปต์ล่างผู้ทรงอวตารมาจากพระอาทิตย์เจ้าแห่งสากลโลกขอทรงพระเจริญ ลุกขึ้นละ พระองค์มีพระประสงค์สิ่งใดจึงมีรับสั่งให้ข้าพระองค์เข้าเฝ้า จิตใจของข้าเนี่ยเป็นทุกข์ยิ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยข้าฝันไปฝันถึง2ครั้งนะข้าอยากจะให้พวกเจ้าอธิบายความฝันนั้นให้ข้าสักหน่อย เป็นพระกรุณายิ่งแล้วขอทรงตรัสแล้วข้าพระองค์จะถวายการอธิบายพระยาค่ะ ในความฝันเรื่องแรกข้ายืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนายมีวัวอ้วน7ตัวเนี่ยขึ้นมาจากแม่น้ำและพวกมันก็ออกหาหญ้ากินกันจากนั้นก็มีวัวผอมหน้าเกลียดอีก7ตัวขึ้นมาจากแม่น้ำนายและยืนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำจากนั้นวัวผอมก็กลืนกินวัวอ้วนทั้ง7ตัวแต่พวกมันก็ยังผอมอยู่เหมือนเดิมจากนั้นเขาก็ตื่นขึ้นมา โอ้เป็นความฝันที่มีความหมายดีมากพะยะค่ะ ในความฝันที่2ข้าเห็นรวงข้าว7รวงมีเม็ดแต่งงามดีจากต้นข้าวต้นเดียวต่อมาก็มีรวงข้าวรีบและเกลียมอีก7รวงจากต้นเดียวกันโผล่ขึ้นมาถูกลมตะวันออกพัดแล้วข้าวรีบนั้นเนี่ยก็กลืนกินข้าวที่แต่งงามดีจนหมดจากนั้นก็ตื่นขึ้นมา เอาตีฉาบและเคาะกระดูกต่อไปตีฉาบต่อไปตีกระดูกเข้าไปทองคำไม้น้ำไฟและโลกจะบอกความหมายของความฝันนั้นเอาตีเข้าไป อันไหนนี่ๆลองบอกหน่อยสิว่าความฝันของข้ามันหมายถึงอะไร ก็ความฝันนั้นลึกซึ้งมากพะยะค ่ะใช่ๆแต่มันหมายความว่าอะไรอ่ะ ข้าแต่ฟาโรห์ความฝันนั้นยากจะอธิบายพระเจ้าค่ะ นี่ข้ากำลังรอคำตอบอยู่นะ ข้าแต่ฟาโรห์พวกข้าพระบาทไม่สามารถอธิบายความได ้อะไรนะ พวกข้าพระบาทไม่สามารถอธิบายความฝันนั้นได้พะยะค่ะ ไม่มีใครสามารถอธิบายความฝันให้ข้าได้แม้แต่คนเดียวอย่างนั้นน่ะ ทันใดนั้นเองพนักงานน้ำองุ่นของฟาโรห์ก็จำอะไรบางอย่างได้เขานึกถึงคำสัญญาที่ได้ให้ไว้กับโยเซฟเป็นคำสัญญาที่เขาลืมกระทำตาม ข้าจำความผิดของข้าในวันนี้เองข้าแต่ฟาโรห์ผู้ทาสของฝ่าพระบาทรู้จักชายคนหนึ่งที่สามารถอธิบายความฝันได้พะยะค่ะ โอ้นี่ดีมาก เมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาฝ่าพระบาททรงพิโรธทาสของพระองค์และสั่งให้ขังข้าพระบาทไว้ในคุกกับพนักงานขนมในคุกหลวงคืนหนึ่งข้าพระบาททั้งสองต่างก็ฝันเหมือนกันต่างก็มีความหมายต่างกันที่นั่นน่ะมีชายชาวฮิบรูคนหนึ่งอยู่ในคุกนั้นด้วยสามารถอธิบายความฝันนั้นได้และเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตรงตามที่เขาได้ทำนายไว้ทุกประการเมื่อข้าพระบาทได้กลับมารับตำแหน่งเดิมส่วนอีกคนหนึ่งถูกแขวนคอพะยะค่ะ ดีมากไม่ต้องเล่ารายละเอียดแล้วนะไปรับตัวเข้ามาเดี๋ยวนี้เลย จากนั้นก็ส่งคนรับใช้ไปรับตัวโยเซฟมาจากเรือนจำหลังจากที่โกนหนวดเคราและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แล้วโยเซฟก็ถูกนำตัวไปเฝ้าฟาโรห ์ข้าฝันไปนะแล้วก็ไม่มีใครสามารถอธิบายความฝันนั้นได้แต่ข้าได้ยินว่าเจ้าสามารถอธิบายได้ใช่ไหม ข้าแต่พระราชาตัวของข้าพระบาทนะไม่สามารถอธิบายได้หรอกพะยะค่ะแต่พระเจ้าจะทรงอธิบายความฝันให้แก่ฝ่าพระบาทเอง จากนั้นฟาโรห์ก็ทรงเล่าเรื่องความฝันให้แก่โยเซฟฟังเหมือนกับที่ทรงเล่าให้พวกโขนหลวงฟัง ความฝันทั้งสองอย่างนี้หมายความว่าอะไร ความฝันทั้งสองเรื่องมีความหมายเดียวกันก็แต่ฟาโรห์พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่พระองค์ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น ไม่ได้ไง นั่นสินะ7ปีข้างหน้าต่อไปเนี่ยแผ่นดินอียิปต์จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์แต่อีก7ปีให้หลังจะมีแต่ความแห้งแล้งกันดาร จนกระทั่งประชาชนจะลืมความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินนี้เพราะความอดอยากที่เกิดขึ้นนั้นมันรุนแรงยิ่งนะความฝันทั้งสองอย่างนี้มีความหมายเดียวกันพระเจ้ากำลังตัดสินพระทัยกระทำในอีกไม่นานนี้ข้าพระบาทที่ขอกราบทูลแนะนำฝ่าพระบาทว่าให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คอยเก็บข้าวปลาอาหาร1/5ของผลผลิตตลอด7ปีนี้แล้วเก็บไว้ตามเมืองต่างๆอาหารเนี่ยจะเก็บรักษาไว้เพื่อนำไปใช้กินในระหว่างการกันดารอาหารอีก7ปีที่จะตามมาเพื่ออียิปต์เนี่ยจะได้ไม่มี ถูกต้องถูกต้องเป็นคำแนะนำที่ฉลาดและแหลมมาก หลังจากที่ได้หารือกับบรรดาที่ปรึกษาแล้วฟาโรห์ก็ส่งคนไปตามตัวโยเซฟเข้าเฝ้า ในเมื่อพระเจ้าทรงเปิดเผยให้เจ้าทราบไม่มีใครที่เหมาะสมและฉลาดเหมือนเจ้าเราจึงขอแต่งตั้งให้เจ้ารับหน้าที่นี้ทั่วแผ่นดินอียิปต์มีแต่บัลลังก์ของข้านี้เท่านั้นที่ใหญ่กว่า ขอฟาโรห์จงทรงพระเจริญไอ้นั่นโยเซฟผู้ครองนครคนใหม่อายุยืนนาน ฟาโรห์ทรงขอพระธรรมรงค์ที่ใช้ประทับตราของพระองค์มอบให้แก่โยเซฟให้เขาแต่งตัวด้วยเครื่องทรงตามตำแหน่งใหม่สวมสร้อยคอทองคำและให้นั่งรถรบมีตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการจากพระองค์มีคนเดินนำหน้าตะโกนว่าจงหลีกทางจงหลีกทาง โยเซฟเจ้าควรจะมีชื่อชาวอียิปต์นะข้าจะตั้งให้เจ้าเองว่าซาฟินานปาเนฮาและเจ้าแต่งงานหรือยัง จะไม่แต่งพระเจ้าค่ะยังโสดอยู ่ข้าจะหาภรรยาให้เจ้าเองเพื่อจะเป็นคู่ชีวิตแก่เจ้า ไม่นานนักหลังจากนั้นฟาโรห์ก็สรรหาหญิงคนหนึ่งนามว่าอาเซนัทด้วยอายุเพียง30ปีเท่านั้นที่โยเซฟเจริญขึ้นจากทาสในคุกได้กลายมาเป็นผู้ปกครองเหนืออียิปต์พระเจ้าไม่เคยลืมเขาเลยก็เป็นจริงดังที่พระเจ้าทรงเปิดเผยเรื่องความฝันแก่โยเซฟในอีก7ปีต่อมาอาหารการกินในอียิปต์ก็อุดมสมบูรณ์ช่วงเวลานั้นโยเซฟทำงานหนักก็ออกไปทั่วทุกหัวเมืองเก็บเอาข้าวไว้ในยุ้งฉางสำหรับอีก7ปีข้างหน้าที่จะมาถึงเขาได้เก็บข้าวเอาไว้จนต้องหยุดบันทึกเพราะจำนวนข้าวมีมากจนไม่สามารถจดบันทึกได้ทั้งหมดในช่วง7ปีแรกอาเซนัทก็คลอดบุตรชาย2คนคนแรกได้ชื่อว่ามานัสเซเพราะพระเจ้าได้ทรงช่วยเขาลืมปัญหาและความคิดถึงบ้านไปได้จากนั้นบุตรคนที่2ก็ให้ชื่อว่าเอฟราอิมเพราะพระเจ้าทรงทำให้เขามั่งคั่งในดินแดนที่เขาเคยทุกข์ยากมาก่อนจากนั้น7ปีแห่งการกันดารอาหารก็เริ่มขึ้นขณะที่ประชาชนเฝ้าเสาะหาอาหารนั้นโยเซฟไปพวกเขาซื้อข้าวการกันดารอาหารไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในอียิปต์เท่านั้นประเทศรอบข้างก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันแผ่นดินคานาอันก็ไม่มีการยกเว้นไม่นานต่อมายาโคบผู้ชราก็เริ่มสังเกตเห็นว่าข้าวที่พวกเก็บไว้จะมีไว้กินอีกไม่นานก่อนการฤดูเก็บเกี่ยวครั้งต่อไป เอ้ยลูกเอ้ยพวกเราทุกคนจะต้องอดตายแน่ถ้าไม่มีอาหารเนี่ยข้าได้ยินว่าในอียิปต์นะมีข้าวขายพวกเจ้าจะต้องไปที่นั่นเพื่อซื้ออาหารมาให้พวกเรา พ่อหมายความว่าอยากให้เราเนี่ยไปกันหมดทุกคนหรือนี่ เออใช่แล้วละรูเบนให้ทุกคนไปยกเว้นเบนจามินให้เอาเงินไปมากๆและลาที่แข็งแรงอีก10ตัวเดินทางไปเถิดขอให้พระเจ้าทรงอวยพรให้กลับมาได้ความปลอดภัย ดังนั้นพี่ชายทั้ง10คนของโยเซฟก็เริ่มออกเดินทางไปหาซื้ออาหารที่ประเทศอียิปต์ความอยู่รอดของครอบครัวขึ้นอยู่กับพวกเขา ที่จะนำอาหารกลับมาด้วยความสำเร็จ